स्वाध्याय प्रवचन में पंचदशी के द्वैत विवेक प्रकरण का तीसरा श्लोक पहले उच्चारण, इसको स्वाध्याय प्रवचन बोलते हैं और प्रातः काल वाले को सत्संग प्रवचन। स्वाध्याय प्रवचन का मतलब होता है उपनिषद में जहां ये प्रसंग है, तैतरीय उपनिषद में बार बार ये बातें आती है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमेतव्यम, वहां आचार्य ने इसकी व्याख्या की है। स्वाध्याय बोलते हैं स्वीय अध्याय, जो अपने सदग्रंथ हैं वेद उपनिषद, उनका गुरु मुख के उच्चारण के साथ उच्चारण करना इस स्वाध्याय हो गया। अब प्रवचन शब्द का अर्थ किया है व्याख्यान, उसी मंत्रों का जो व्याख्या है ना, इसको प्रवचन कहते हैं। कि आपका है स्वाध्याय प्रवचन और प्रातः काल होता है सत्संग प्रवचन। स्वाध्याय प्रवचन में एक मात्रा भी आगे पीछे नहीं कर सकते, एक मात्रा आपने आगे पीछे किया तो दसरा मसरा हो जाएगा। सब से जानते ना दसरा मसरा कथा, हो प्रज्ञा चक्षु का रामायण कथा करते थे तो जो है नौकर बोलता महाराज तनख्वाह बढ़ाओ, बोलते बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। जो पढ़ने वाला पोती था ना, उसने दसरा मसरा हताहरा बढ़ा ऐसा पढ़ दिया। पंडित जी ने कहा भाई ठीक से पढ़ो, क्या लिखा है? बोलो वही लिखा है दसरा मसरा हता रावणा। अब प्रवचन तो बंद हो गया। बोलो भाई कल बताऊंगा क्या लिखा। कमरे में पूछे बताओ भाई क्या लिखा है? बोलो वही लिखा है दसरा मसरा हता रावण। बोले तेरी तनख्वाह बढ़ा दूंगा, आप बता सही सही। बोले नहीं पहले बढ़ाओ तो बताऊंगा। बढ़वा लिया तब बोला दस राम सरा रावणो हता। दस है ना, राम के राव को पीछे कर दिया और मां को राम की मां को आगे कर दिया तो मसरा बन गया दसरा मसरा। तो स्वाध्याय प्रवचन में जरा भी आगे पीछे कर दो बाएं दाएं तो गड़बड़ हो जाएगा, अर्थ नहीं लगेगा आपका, दसरा मसरा हो जाएगा। पर सत्संग प्रवचन में सब चल जाएगा। सत्संग प्रवचन में पर स्वाध्याय प्रवचन में नहीं चलने वाला, एक मात्रा आगे पीछे कर दिया तो दसरा मसरा हो जाएगा। है प्रवचन बोलते हैं व्याख्यान को। स्वाध्याय मतलब कि आप अपने शाखा ग्रंथ का, गीता का, उपनिषद का, ब्रह्मसूत्र का पाठ करती स्वाध्याय है। स्वाध्याय की बहुत महिमा है। भगवान पतंजलि में ने महाभाष्य में लिखा है स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय से अपने इष्ट देवता का, परमात्मा का साक्षात्कार होता है, यह बताया है। तो उच्चारण कर ले पहले। आत्मा वा इदम अग्रे भूत स इच्छत सिजा इति संकल्पे नासिजत लोकान स एतानिति बहवृचाः। आत्मा वा इदम् अग्रे भूत स इच्छत सिजा इति संकल्पे नासिजत लोकान स एतानिति बहवृचाः। बहवृचा, बहवृच शाखा का नाम ऋग वेद के। हाँ वह है, वह है आपका व ह आगे ऋचा। बहवृच न ऋग वेद की शाखा का नाम है, शाखा व नहीं ब है। वैसे नियम है शास्त्र का, आप चिंता नहीं करो, वकार बकार का भेद होता है। वबयोर रलयोर अभेदः, रकार लकार का वकार बकार का अभेद होता है। व बोलो ब बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ ठीक है, ह है व है री है, तो री तो आपका अच है और दोनों हलंत है, तो बोलेंगे वह वृचा वह वृचा। तो ये वह वृच शाखा वाले क्या पढ़ते हैं, यात्मा वा इदमग्रे अभूत, वही का अर्थ प्रसिद्ध, आत्मा ही अग्रे का अर्थ नाम रूप अभिव्यक्ति के पहले, जैसे मकान दुकान घड़ा सकोरा बनने के पहले माटी ही थी और बनने के बाद ये मिट्टी है, बिखरने के बाद ये मिट्टी रहेगी। भाई बीच में केवल दिखाई दे रहा है, अब कारीगर ने मिट्टी लिया और भट्ठे में पटा पका दिया, ईंट बन गया, ईंट को जोड़ के मकान बना लिया, घड़ा बना लिया, सकोरा कुल्हड़ दोना बना लिया, है तो मिट्टी ना। ऐसे ही नाम रूपात्मक जगत के विस्तार के पहले केवल आत्मा ही एक वस्तु मौजूद था। स इच्छत सृजायति, उसने संकल्प किया, इच्छत का अर्थ है इच्छण करना, संकल्प करना, क्या संकल्प करना, सृजन सृजन करने का। जैसे आप जब पढ़ लिख लेते हैं तो पढ़ने लिखने के बाद आपके मन में संकल्प उठता है, लोग भी कहते हैं ना कि आपने बहुत पढ़ लिया अब कुछ करो, तो आप नौकरी करने लगते हैं, नौकरी से पैसा आता है, फिर आप क्या सोचते भाई पैसे से क्या करूं, तो लोग क्या बोलते, मकान बनाओ, आपने बढ़िया मकान बना लिया, फिर आप कहते भाई और पैसे अब क्या करें, बोले बच्चों के लिए बनाओ, बेटों के लिए बनाओ, पोते नाते के लिए, बोलते कि नहीं। ऐसे उसने इच्छण किया, संकल्प किया, क्या संकल्प किया, एको अहम बहुश्याम। उपनिषद में चर्चा आती है बृहदारण्यक उपनिषद में कि वह एक ही तत्व था, संकल्प किया बहुत हो गया बहु भवन। अब बहुत विस्तार होने के बाद हम लोगों की तरह से वह भी दुखी हो गया, डरने लगा, द्वितीयाद्वय भयम भवती, हाँ है ना ये मंत्र ना, द्वितीयाद्वय भयम भवती, द्वैत से भय होने लगा। जैसे जब तक आपके परिवार में पिता पुत्र में बहु बेटे में या बहु सास में द्वैत बुद्धि नहीं, तब तक कोई भय नहीं, सारा गोदरेज सारा अनमारी सब खुली चाबी, और जरा सा द्वैत बुद्धि आई, अब आप चाबी छिपा के रखते हैं, फिर भी संशय होता है कि चाबी कोई ढूंढ न ले। तो द्वैत बुद्धि होने के बाद जैसे आपको भय हुआ वैसे ब्रह्मा जी को भय हो गया। जब द्वैत बुद्धि से ब्रह्मा जी को भय हुआ तो ब्रह्मा जी ने आत्मा का विचार किया, है हाँ ब्रह्मा जी को, तो पहले तो वही ब्रह्म था ना, पहले वो ब्रह्म था, संकल्प किया तो वह सृष्टिकर्ता ब्रह्मा रूप में परिणत हो गया। जैसे वहां दृष्टांत दिया चना का दिया है, जिसे चना एक होता है, अब चने में जब थोड़ा सा जल डाला, हवा लगी, फूलने लगा, फूलने के बाद दो भाग हो गया, ऐसी सृष्टि के प्रारंभ में एक विवाह द्वितीय ब्रह्म ही था। ब्रह्म को आत्मा को बातें की है, जीव के शुद्ध स्वरूप को आत्मा कहते हैं और ईश्वर के शुद्ध मतलब निरुपाधिक निरुपाधि कहो, शुद्ध कहो, लक्षितार्थ कहो, एक ही बात है। शुद्ध कहो, लक्षितार्थ कहा, निरुपाधि कहा, एक ही चीज है, वह है आपका ब्रह्म, इधर आत्मा। उपाधि आने के बाद जीव नाम पड़ गया, उधर उपाधि से ईश्वर पड़ गया। तो चने की तरह से उसके दो भाग हो गए, एक का नाम हो गया ईश्वर, दूसरे का नाम प्रकृति। प्रकृति, प्रकृति कहो, माया कहो, अविद्या कहो, सब एक ही है। अब इसके बाद जब ब्रह्मा ने सृजन किया तो द्वैत का विस्तार हो गया, फिर भय होने लगा। भय होने के बाद ब्रह्मा जी ने आत्मा का विचार किया, को हम, मैं कौन हूं। फिर आगे मंत्र है, भयम भी यात, भय नष्ट हो गया जब आत्मा का चिंतन किया। और वह परमात्मा ने द्वैत क्यों किया, यह भी उत्तर लिखा उसमें, स एकाकी नैव रे में। जिससे आप अकेले होते ना तो कहते मजा नहीं आता है, किसी को फोन कर दे, आओ जरा थोड़ा टाइम पास करे। ऐसे ही स एकाकी नैव रे में, एकाकी अकेले, नैव रे में उसको आनंद नहीं आया, तो द्वैत प्रपंच किया। और द्वैत प्रपंच किया तो बाद में भय होने लगा। जब भय हुआ तो आत्मा का विचार किया तो भय समाप्त। वैसे हमें करना चाहिए, पहले द्वैत खड़ा कर लिया हम लोगों ने, अब द्वैत के बाद जब भय हो तो अपनी आत्मा का चिंतन करें। चिंतन करेंगे तो भय समाप्त हो जाएगा। कोई बता रहे यहां कि आत्मा वा इदम अग्रे अभूत स इच्छत सृजा इति संकल्पेन असृजत लोकान। सब कुछ संकल्प से सृजन किया। ये वास्तव में ये जो संकल्प है, संकल्प में बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए रुद्राष्टाध्यायी के प्रारंभ में जब आप अभिषेक प्रारंभ करते हैं ना तो 10 मंत्र आता है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। या जो हमारा मन है कैसा हो, शिव मतलब मंगलमय संकल्प करने वाला हो। देखो और सारे देवताओं में तो मतभेद हो सकता आपको, राम में, कृष्ण में, ब्रह्मा जी में, विष्णु में, हनुमान जी, मतभेद हो सकता, शिव शक्ति में किसी का मतभेद नहीं। शिव शक्ति में किसी भी व्यक्ति का, प्राणी का, जीव का जरा भी मतभेद नहीं। क्यों नहीं मतभेद? हाँ, इसलिए मतभेद नहीं, प्रत्येक प्राणी चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध हो, कोई भी हो, या कोई भी ब्राह्मण आदि वर्ग हो, भोला हो, जवान हो, बच्चा हो, सभी शक्ति मतलब पावर चाहते ना, करंट एनर्जी चाहते, और सभी अपना मंगल चाहते। चाहे कोई भी हो, प्रत्येक प्राणी अपना मंगल, कल्याण, हित चाहता है। इसमें किसी का मतभेद मतलब कि मतवाद को पार्थक्य नहीं। इसलिए कहा कि तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। अब देखो, एक किसान का शिव मतलब कल्याण है, अच्छी फसल होने में, अच्छी वर्षा होगी, अच्छा फसल होगा। विद्यार्थी का शिव मतलब कल्याण है, अच्छी पढ़ाई, पढ़ाई को अच्छी नौकरी मिलना। तो प्रत्येक प्राणी का अपना अलग अलग शिवत्व है, कल्याणत्व, मंगलत्व है। तो संकल्प किया कि हमारा मन कैसा हो, शिव मतलब मंगलमय, अच्छा संकल्प करने वाला हो। तो शिव में किसी का मतभेद नहीं, शक्ति में मतभेद नहीं, सभी शिव शक्ति के उपासक हैं। सभी प्राणी शिव मल्ल अपना कल्याण चाहते हैं, शक्ति मल्ल की पावर ऊर्जा चाहते। आप कहते हैं ना कि मेरे शरीर में शक्ति नहीं, पावर नहीं, ऊर्जा नहीं, करंट नहीं, मैं चल नहीं सकती, बोलते हैं। तो शिव शक्ति में किसी का मतभेद नहीं है। तो संकल्प कैसा करे तो कहते मंगलमय तन्वी मनो शिव संकल्प मस्तु। जहां पर उपनिषद में बात आती है संत असंत की, वहां बताया कि जो आत्मा के अस्तित्व को मानता ना, संत मेनम विदु वह सज्जन है। जो आत्मा के अस्तित्व को नकारता है, अस्वीकार करता है, वह असंत है। क्योंकि सकारात्मक सोच से हमारा कल्याण होता है और नकारात्मक सोच से क्षति होती है। एक छोटी सी बात समझे, एक मिनट में, आपने सुनी होगी सुनाम धन्य खंडानी महाराज कहा करते प्रवचन में कि उड़िया बाबा कहीं जो है ना किसी की विवाह शादी में गए थे, वहां पर नर्तकी नाच रही थी। तो महात्मा तो सरल स्वभाव के, जो चढ़ता फल फूल पैसा वो बांटते नर्तकी को, नर्तक को। सेठ को रहा नहीं गया, आया बोला महाराज जी पता है कौन है? बोले नहीं, ये जो है ना नाचने वाले जो है ना जोकड़ है, विदूषक है, गड़िका है। उस समय तो कुछ बोले नहीं उड़िया बाबा। अंत में जब आशीर्वाद का समय आया तो बोले सेठ देख हमारी आंख से ये नर्तक नर्तकी नहीं बल्कि साक्षात ये तो लक्ष्मी जी नाच रही है, सरस्वती नाच रही है। ये नर्तक नहीं, श्याम सुंदर यहां पर तांडव नृत्य कर रहे। तो देखो इसको सकारात्मक सोच बोलते। यदि आप नाचने वाली नाचने वाले को नर्तक नर्तकी की भावना करें, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सामान्य दृष्टि हो गई। इसको बोलते प्राकृत दृष्टि। और यदि आपने उसमें दृष्टि किया कि साक्षात श्याम सुंदर ही नाच रहे हैं, ये साक्षात लक्ष्मी जी नाच रही है, तो आपको दोनों फायदा हो गया, मनोरंजन भी हो गया और आत्मा का चिंतन भी हो गया। इसलिए कहते सकारात्मक सोच, इसी का नाम है तन में मन शिव संकल्प मस्तु। अच्छा, इसकी टीका देखिए, व्याख्या। आत्मा वा इदम् एक इव अग्रे आसीत, नान्यत् किंचन मिशत, स इच्छत लोकानुसृजा इति, स इमान लोकान असृजत। ऐतरीय उपनिषद। इत्यनेन वाक्येन अद्वितीयस्य परमात्मन एव जगत सृष्टित्वं बावृचा ऋक्शाखा अध्यायिनः आहु इत्यर्थः। आत्मा ही इदम्, इदम् शब्द का अर्थ है जो आंख कान से दिखाई दे सुनाई दे, उसका नाम इदम् है। इदम् शब्द का अर्थ यह मतलब कि जो हमारे इंद्रियों का विषय हो उसको इदम् कहते हैं, अयम कहते, यह कहते। तो जो आपकी आंख से दिखाई दे रहा ना काला गोरा श्यामल, जो कान से सुनाई पड़ रहा, यह क्या चीज है? कहते आत्मा ही है। एक ही वग्रासी तो एक ही था। नान्यत किंचन मिशत, किंचन कार्य थोड़ा भी कुछ भी नहीं था। इच्छत लोकानुसृजा, उसी चैतन्य संकल्प करके संसार का सर्जन किया। इस संसार का सर्जन क्यों किया जी? परमात्मा ने संसार का सर्जन किया और हम लोग उसमें सुखी हो रहे, दुखी हो रहे, परेशान हो रहे कि नहीं? आप्त कामस्य कास्प्रिहा, परमात्मा जब परिपूर्ण काम है तो ऐसी स्प्रिया क्यों हुई? तो ब्रह्म सूत्र में उत्तर दे दिया, आपने सब पढ़ लिया है। पंचदशी में आपको सभी का चर्वित चर्वण करना है। चर्वित चर्वण जानते हैं ना, गाय पहले चारा चुंग लेती है, बाद में चबाती है, निगलती जुगाली करती है। तो चर्वित चर्वण का नाम है जुगाली करना। तो ब्रह्म सूत्र में उत्तर दिया है, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, बस केवल उसकी लीला है, खेल है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। भाई हाँ वो भी है, अब ध्याति लाई थी आपने, कहा तीन के प्रश्न का उत्तर आ गया। वहां पर परमात्मा बुद्धि उपाधि से ध्याति करते ध्यान करता हुआ दिखाई दे रहा, कर्मेंद्रियों को उपाधि से लीलायती मतलब क्रियाशील प्रतीत हो रहा, उसमें क्रिया है न ध्यान है, परंतु बुद्धि और कर्म को उपाधि से प्रतीति हो रही, ई लगा दिए समान, ई मतलब समान। ऐसी परमात्मा माया उपाधि से जगत का कर्ता बना, और माया उपाधि हटा दो तो कुछ भी नहीं। जैसे टेलीविजन की स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई पड़ता है पर है कुछ नहीं। भाई टेलीविजन की स्क्रीन पर आप देखते हैं धू धू कर अग्नि जल रही है, पहाड़ दिखाई दे रहा, हाथी सिर बाघ दिखाई दे रहे, जल का प्रवाह हो रहा, पर विचार करो स्क्रीन पर होता तो बेचारा वो स्क्रीन ठहरता, जल जाता। तो दिखाई दे रहा है मतलब कि है, और वास्तव में कुछ भी नहीं होने से टेलीविजन कह सकता कि मुझ में कुछ भी नहीं है। ऐसे परमात्मा कहते कि मुझ में कुछ भी नहीं है। गीता में कहा ना, मतस्थान सर्वभूतानी अगर न च मतस्थान सर्वभूतान पश्चिम योग महेश्वरम, मुझ में कुछ भी नहीं है। ये हो गया पारमार्थिक दृष्टि। और उपाधि ले लो तो माया उपाधि से सब कुछ उसमें ही है, जैसे टेलीविजन में सब कुछ दिखाई दे रहा। तो सच्चाई क्या है? जो दिखाई दे रहा वह सच है, जो टीवी कह रहा कि मुझ में कुछ भी नहीं यह सच है, क्या सच मानेंगे? हाँ, दोनों अपनी अपनी दृष्टियां हैं। पर वास्तविकता है कि टेलीविजन की स्क्रीन पर पर्दे पर कुछ भी नहीं है, और वहां पर उपाधि से सब दिखाई दे रहा, ऐसे यहां पर है। अज्ञान से, वासना से, तृष्णा से इस संसार में ऐसी प्रतीति हो रही कि धन में सुख है, परिवार में सुख है, दोस्त में सुख है, होता है कि नहीं बताओ? होता है ना। जैसे आपको टेलीविजन के पर्दे पर बढ़िया बढ़िया चीज दिखाई पड़ता, पर भूख लगने के बाद आपको किचन घर में जाना पड़ेगा, वहां पेट नहीं भरने वाला, प्रतीति मात्र है, उपलब्धि नहीं। उपलब्धि तो आपके रसोई घर में है, प्रतीति टेलीविजन के पर्दे पर। ऐसे ही संसार में सत्य चित आनंद की प्रतीति है। क्या लगता है कि बड़ा सुंदर ये हमारा दोस्त है, पत्नी है, पुत्र है, पति है, ये वस्तु है, पदार्थ है, तो सत्चित आनंद की प्रतीति है संसार में। इसीलिए आचार्य ने कहा विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, बाहर तो प्रतीति है और आपको सच्चित आनंद चाहिए ना। जैसे कि भूख को मिटानी है, प्यास को बुझानी है, तो रसोई घर में जाना ही पड़ेगा, टेलीविजन से काम नहीं चलेगा। ऐसे यदि आपको सतचित आनंद को उपलब्ध करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आवृत चक्षु अमृतत्वम एक्षण, सारे इंद्रियों को आवृत मतलब की बंद करके हृदय में उस आत्मा का चिंतन करना ही पड़ेगा, ये बताया था। अच्छा आगे देखिए, इत्यनेन मतलब इस मंत्र के द्वारा, वाक के द्वारा अद्वितीय जो परमात्मा है वही जगत का सृष्टा है, ऐसा बहवृचा मतलब ऋग वेद के एक शाखा को अध्ययन करने वाले आहु मतलब कहा करते हैं। तो इसके पहले जो यह बात बताई गई थी कि भाई जीवात्माओं के अदृष्ट से संसार का सृजन होता है, यह बात खंडित हो गई, क्योंकि वेद मंत्र के वचन है कि परमात्मा ही संसार का सर्जक है, वही पालक है, वही हारक है। यह जो लोग कहते हैं ना कि जीवात्माओं के अदृष्ट से संसार का सर्जन होता है, यह बात खंडित हो गई। ईश्वरस्य जगत कारणत्वे तैतरीय श्रुतिरपि प्रमाणम प्रेत्य तदवाक्यम अर्थतः पठति द्वाभ्याम। ईश्वर में ही जगत की कारणता है, षष्ठी का निष्ठत्व ईश्वर निष्ठ जगत की कारणता है, इसमें तैतरीय श्रुति भी प्रमाण है। इसी अभिप्राय से उस तैतरीय श्रुति के वाक्यों को अर्थ के द्वारा पाठ करते हैं, मतलब तैतरीय श्रुति में जैसा शब्द वैसी बात नहीं बता रहे, उन्हीं शब्दों को अपनी भाषा से कहने का नाम है अर्थतः पाठ करना। पहले उच्चारण कर ले, खम वायुअग्नि जलोर्व्योष ध्यन्न देहाक्रमादमी संभूता ब्रह्मणस्तस्माद् एतस्मादात्मनोखिलः बहुश्यामहमेवातः प्रजायेयेति कामतः तपस्तप्त्वासि यत्सर्वम् जगदित्यातितिरिः खम वायु अग्नि जलोर्व्योष ध्यन्न देहाक्रमादमी संभूता ब्रह्मणस्तस्माद् एतस्मादात्मनोखिलः बहुश्यामहमेवातः प्रजायेयेति कामतः तपस्तप्त्वासि यत्सर्वम् जगदित्याहतितिरिः। अब बता रहे परमात्मा ने कैसा सृजन किया। श्रुति वाक्य है तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूत आकाशाद वायु वायुर अग्नि अग्नेर आपह अद्व्य पृथ्वी पृथिव्याम औषधय श्रुति है। उसी को अपनी भाषा में यहां पर लिखा है पंडसीकार ने। वेदांत में तीन प्रक्रिया है ना, आपको पता ही है, अवच्छेदवाद आभासवाद और प्रतिबिंबवाद। यह जो ग्रंथ जो आप पढ़ रहे हैं यह आभासवाद के अनुसार लिखी गई है, आभासवाद और अवच्छिन्नवाद प्रतिबिंबवाद। जीवात्मा का तीन स्वरूप तीन आचार्यों ने बताया, पंडसीकार सुरेश्वराचार्य इनका आभासवाद है। आभासवाद मतलब कि जैसे कि दर्पण में आपके मुखारविंद का आभास पड़ता है छाया, तो दर्पण में दिखाई पड़ने वाली छाया आभास मिथ्या है, गर्दन के ऊपर जो आपका मुखारविंद सत्य है। इस सिद्धांत का नाम है आभासवाद, और प्रतिबिंबवाद बोलते हैं कि दर्पण में दिखाई देने वाली जो प्रतिमा है, जो मुखाकृति है, वह सच है, झूठ नहीं। जो गर्दन के ऊपर है वही दर्पण में है, बिल्कुल सच है, दोनों मंत्र नहीं। झूठा है प्रतीति। देखो दोनों के मान्यता थोड़ा संतर हो गया। एक ने कहा कि दर्पण में दिखाई देने वाली आकृति झूठा है, इसका नाम आभासवाद हो गया। और दूसरे ने कहा कि नहीं जी, उसमें दिखाई देने वाली आकृति तो सच है, प्रतीति झूठी है। भाई जैसा आपका मुख होगा वैसा दिखाई देगा, तो सच है। और जो दर्पण का है वो आपके गर्दन के ऊपर है, जो गर्दन का दर्पण का, दोनों एक ही है। प्रतीति मात्र को झूठा मानते हैं, इसका नाम प्रतिबिंबवाद हो गया। और तीसरा अवच्छेदवाद है। अवच्छेदवाद बोलते हैं कि भाई जो घड़े के अंदर आकाश है उसका नाम हो गया घटाकाश। इस प्रेमपुरी मंडल के अंदर जो आकाश हो गया इसका नाम मंडलाकाश हो गया। ऐसे ही आपके अंतःकरण के परिधि में जिस चेतन का प्रतिफलन हो रहा उस चेतन का नाम जीव, और जो माया में प्रतिबिंबित हो रहा उसका नाम ईश्वर, इसका नाम हो गया अवच्छेदवाद। यह जो ग्रंथ है आपका आभासवाद, पंदशीकार आभासवाद को मानते हैं। आप जैसे ही मानो बस समझ में आनी चाहिए बात कुल मिला के। हाँ, अंतःकरण में प्रतिबिंबित चेतन को जीव कहते और माया में प्रतिबिंबित चेतन का नाम ईश्वर है। यह अवच्छिन्नवाद हो गया। इसको बोलते माया अवच्छिन्न ईश्वर, अंतःकरण अवच्छिन्न जीव। अवच्छिन्न बोलते युक्त को, हिंदी में युक्त करो, अवच्छिन्न मतलब युक्त। अंतःकरण से युक्त का नाम हो गया जीव, माया से युक्त का नाम हो गया ईश्वर। इतना ही अंतर है। पर ये बात आपको अनुभव होना चाहिए। अभी ये बात तो आप शास्त्रों सुन रहे हैं ना, तो आपको लग रहा कि समझ में आ गया। भाई जब तक आप अपने चश्मे से नहीं देखेंगे ना, तब तक काम नहीं बनेगा। अभी आप शास्त्र के चश्मे से देख रहे हैं, समझे कि नहीं। अभी आपको स्ववृत्तिया समझना है। स्व मतलब आपको अपने वृत्ति के द्वारा ये बात समझनी है कि हम ब्रह्मास्मि, तब काम बनेगा आपका। आगे चलिए। तीनों इन्हीं का ही है, मतलब कि आचार्य शंकर के भाष्य को समझने समझाने के लिए आचार्यों ने तीन वाद के द्वारा उसको समझाने का प्रयास किया। तो तीनों आचार्य शंकर के सिद्धांत हैं, अलग नहीं है। अच्छा आगे देखिए। खम मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, जल के बाद क्या लिखा है, नहीं उर्वी है। अब आ गया इको यणची, आ गई आपकी इको यणची का बिना काम नहीं चलने वाला। उर्वी शब्द, उर्वी बोलते पृथ्वी को, उर्वी है ना। उर्वी में देखो ऊ को तो वह हो गया, यण हो गया। आगे औषधि है, यहां भी यण हो गया, उर्वी औषधि। बाय ई को यह हो गया, ऊ को वह हो गया, तो बन गया जल व्योर। औषधि का ओ है स, मतलब पृथ्वी और औषधि, अन्न और देह शरीर, ये क्रम से उत्पन्न हुए। ब्रह्मण संभूता, ब्रह्म मतलब परमात्मा से प्रकट हुए। तस्मात ए तस्मात आत्मनो अखिला, तस्मात का अर्थ है जो शास्त्रों में बताया गया, क्रम से हुआ। तस्मात का अर्थ है शास्त्रों में इसका वर्णन है, ये तस्मात का अर्थ है जो विद्वानों को प्रत्यक्ष है, ये तस्मात का प्रत्यक्ष। अखिला पूरा ब्रह्मांड उसी ब्रह्म से संभूता मतलब अभिव्यक्त हुआ, प्रकट हुआ। बहुश्याम अमेव अतः, मैं बहुत रूप में हो जाऊं, किस लिए? तो प्रजा एय इति कामतः, प्रजा की कामना से। जैसे आप प्रजा की कामना से सारा विस्तार करते हैं, प्रजा तो बाद में आती, ऐसे परमात्मा ने सबसे पहले पंचभूत को बनाया, इसके बाद प्रजा का सृजन हुआ। तपस्तप्त्वा सृजत सर्वम जगत इत्यादि तेरी है प्रत्यक्ष। हाँ ठीक है, ये तस्माकार प्रत्यक्ष ध्यान धारणा से अंतःकरण में उसका साक्षात्कार किया, इसी को बोलते अयम आत्मा ब्रह्म। ध्यान धारणा समाधि से अंतःकरण में उसका प्रत्यक्ष किया, साक्षात्कार किया। जैसे हम आपको देखते हैं ना, ऐसे ही उसका साक्षात्कार होता है। उपनिषद में है दृश्यते त्वग्रिया बुद्धिया सूक्ष्मिया सूक्ष्मदर्शी भी, मतलब कि वासना से वासित अंतःकरण से साक्षात्कार नहीं होता, इसीलिए कह दिया यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप मनसा सह। और दूसरे मंत्र में कहा मनसिवनु द्रष्टव्यम नेहनाना से किंचन, तो मन से साक्षात्कार होता है का मतलब है शुद्ध मन। शुद्ध मन का अर्थ है कि विषय वासना से रहित जो मन है, वासना के कालुष से रहित जो मन है। जैसे किसी को भूत लगता है, जिसको भूत लगता है उसे भूत दिखाई पड़ता, दूसरे को दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही आपके मन में भगवान कैसा भूत सवार है ना, कि उसी को अनुभव में आता, दूसरे को नहीं। तो कह दिया मन शिव अनुद्रष्टव्यम दे नानाति किंचन, ये तस्माद का जिसने साक्षात्कार किया उसी आत्मा से, दूसरी आत्मा नहीं। अब कैसे सृजन किया? तो तपस्तप्त्वा, आप भी तपस्या करते कि नहीं बताओ भाई? दो वर्ष की उम्र से 25 वर्ष तक खूब पढ़ाई पढ़ी, परीक्षा दिया, नौकरी लगी, ये भी तपस्या ही है। पर कमी क्या है? इस तपस्या में आपने परमात्मा का संपुट नहीं लगाया, या कोई तपस्या कम नहीं आपकी? वेदव्यास भगवान ने कहा कि मनसश्च इंद्रियाणाम एकाग्रियम परमम तपः, मन इंद्रियों को एकाग्रता करके ही एक विद्यार्थी विद्या अध्ययन करता है, ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। पर गड़बड़ क्या है? जैसे आपने 1000 लोगों के लिए बढ़िया भोजन बनाया पर नमक भूल गए तो भोजन का स्वाद फीका वही होता है। यदि भगवान के नाम का संपुट लगा देना, भगवान के नाम का स्वरूप का संपुट लगा दें, या जो आपके जीवन की तपस्या 2 वर्ष से प्रारंभ होती है ना, विद्यार्थी काल है, गृहस्थाश्रम है, ये भी तपस्या ही है। जैसे आप तपस्या करके विद्या धन करते हैं, नौकरी प्राप्त, नौकरी में भी तपस्या ही है। भले आपने उस तपस्या को नौकरी शब्द कह दिया है, धंधा कह दिया, दुकानदारी कह दिया, इसलिए आप उससे ज्यादा फायदा लाभ नहीं उठा पाते हैं। यदि उसमें भी तपश्चर्या की भावना हो तो तपस्या का पूरा फल मिल जाता है। इसी तरह से प्रजापति ब्रह्मा ने खूब तपस्या की, 1000 वर्ष तक तपस्या किया। वह तपस्या क्या है? तो उपनिषद के मंत्रों में आता है कि वेदत्रय का जो समालोचन यही तपस्या है। भाई आप भी जब कोई बढ़िया दुकान खोलते हैं तो खूब विचार करते हैं कि कहां पर खोला जाए, जहां पब्लिक खूब आती जाती हो, भीड़ भड़ाका हो, विचार करते कि नहीं। ऐसे ब्रह्मा जी ने खूब जो है ना चारों वेदों का विचार किया, चिंतन किया, तब जाकर संसार का सृजन किया। वही लिखा तपस्तप्त्वा सर्वम असृजत जगत इत्यादि त्रि तपस्या किया। भागवत में भगवान ने कहा ना, तपो में हृदयम ब्रह्मन, स्वयं भगवान बोले ब्रह्मा जी को, हे ब्रह्मन तपो में हृदयम, ये तपस्या हमारा हृदय है। जैसे हृदय आपको प्यारा होता है ना, हृदय है, और बिना तपस्या के कोई काम बनता भी नहीं। पर हम लोग तपस्या तो करना नहीं चाहते, तो बात कैसे बनेगी, तपस्या तो करनी पड़ेगी ना। तो तपस्या करके पूरे ब्रह्मांड का सृजन किया, इसकी व्याख्या देख ले थोड़ा हो जाएगा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति उपक्रम्य तस्मात्वा एतस्मात्मना आकाश संभूत इत्यादिना अन्नात् पुरुष इत्यन्तेन वाक्येन गुहा तत्त्वेन प्रत्यक अभिन्न प्रत्यक अभिन्नात् ब्रह्मण आकाशादिदे पर्यन्तम् जगत उत्पन्नम् इति अभिधाय उपरिष्टादपि स्वकाम्यत बहुश्याम प्रजायति। कहते सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसी उपक्रम मन लगे प्रस्तावना करके उसी आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ इत्यादि वाक्यों के द्वारा अन्नात पुरुष, अन्न से पुरुष का अभिव्यक्ति हुई। इसके बाद बोल रहे हैं कि इत्यंतेन वाक्येन गुहा तत्वेन, गुहा नाम हृदय का है, हृदय रूपी गुहा में वह बैठ गया। प्रत्यक अभिन्न ब्रह्मण, वह कैसा है, ब्रह्म से अभिन्न है जीवात्मा आकाशादि देह पर्यंतम, जैसे जो घटाकाश में आकाश है वही भूताकाश में, वही महाकाश है, वही मंडपाकाश, अंतर केवल आपका उपाधि का है। मतलब चित्ताकाश चिदाकाश दोनों एक है। चिदाकाश बोलते चेतन और चित्त मतलब अंतःकरण, तो चित्ताकाश चिदाकाश दोनों में अंतर नहीं है, अंतर उपाधि की है। वही लिख रहे यहां पर प्रत्यग अभिन्न, प्रत्यग का अर्थ जीवात्मा, तो जीवात्मा से अभिन्न है वह ब्रह्म आकाशादि देह पर्यंत जगत उत्पन्नम, जगत को उत्पन्न किया इति अभिधाय, ऐसा कथन करके उपरिष्टाद आगे से सो अका उपरिष्ट बोल आगे उत्तर उत्तर ग्रंथ से सो अकामयत बहुश्याम प्रजायेय, बहुत रूप से हो जाऊं ऐसी कामना किया। अब खाली कामना से काम नहीं चलेगा, आपने कामना किया कि बढ़िया खूब अच्छी दुकान खोलनी है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा ना। तो उसने पहले कामना किया कि तपस्या किया, तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा तपस्या करके इदम सर्वम असृजत, पूरा ब्रह्मांड का सृजन किया। यदिदम किंच जो भी को दिखाई दे रहा इति वाक्येन तस्य ब्रह्मण उसी ब्रह्म का जगत सृजन इच्छा पूर्वक पर्यालोचनेन जगत सृष्टित्वम तित्तिरी तित्तिरी आह इत्यर्थ। इसी बात को जो ब्रह्म का सृजन है इच्छा पूर्वक है, पर्यालोचन बोलते विचार करके जगत के सृष्टित्व को तैतरीय उपनिषद में आह मतलब कहा गया है। अब छांदोग की बात कल सुनेंगे, तित्री हो गया, आगे छांदोग्य उपनिषद की बात है। हाँ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य शिष्यते ओम शांति शांति।